لقد رضی اللہ تاکیدات دیکھو راضی آبادی اوپر قط اوپر لان اس آیت کا نام ہے آیت الرضوان، آیت الرضوان جس میں اللہ کی رضا کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد راضیا، لقد راضیا. آپ کو پتا ہے کہ لقد اگر ماضی پہ آئے تو معنی کیا بنتا ہے؟ بس کر دیں بولتے پھر جو نہیں واللہ لقد، لقد راضیا واللہ لقد، واللہ لقد، لقد راضیا. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے ذات کی قسم راضیا، میں راضی ہو چکا ہوں. لقد راضیا راضی ہو جا نہیں، راضی ہو گیا، راضی ہو چکا. لقد راضیا رضی اللہ عن المؤمنین، عن المؤمنین کس سے راضی ہوا؟ اور وہاں کون سے مومن تھے؟ صحابہ. عن المؤمنین حضرت المؤمنین سے مراد اصحاب الحدیبیہ ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے المؤمنین سے مراد جمیع صحابہ ہیں، جمیع صحابہ. المؤمنین جمع پہ الف لام ہے. اذ یبایعون کا تحت الشجرۃ، جس وقت کے بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ جہاد پر سبات کی، تحت الشجرۃ پیچھے درخت کے، فعلمہ دفع شبو، شبو یہ تھا ہو سکتا ہے بیعت اوپر اوپر سے کی ہو اندر سے مخلص نہ ہوں. فرمایا فعلمہ اللہ جانتا ہے ما فی قلوبہم، اس اخلاص کو جو ان کے دلوں میں تھا. ما فی قلوبہم اللہ جانتا ہے، ما سے مراد اخلاص، ایمان، ایمان خالص اور اخلاص جو ان کے دلوں میں تھا. فعلمہ ما فی قلوبہم اللہ ایسے نہیں راضی ہوا، اللہ دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے. معلوم ہوتا ہے ان کے دل کا اخلاص جو تھا، جہاں پر جو تبرتی ہے شیعہ کا مفسر مجمع البیان والا، اس نے بھی مجبوراً لکھا ما فعلمہ ما فی قلوبہم، کہتا ہے ما فی قلوب سے مراد اخلاص و صدق نیت ہے. ان کی صدق نیت کو، ان کے اخلاص کو اللہ جانتا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، پہلے بھی آ گئی السکینہ اور پھر دوسری مرتبہ فانزل السکینۃ علیہم، بس نازل کی اللہ نے ثبات، استقامت اور سکون، اطمینان. علیہم اوپر ان کے، فاصابہم اور دیا ان کو فتحا قریبا، فتح قریب، مراد خیبر کی فتح. فتحا قریبا قریبی فتح، خیبر والی. ومغانما اور بڑے مال، کثیرہ تن بڑی قدرت کے ساتھ، یا خزونہا تو لیں گے وہ اس خیبر سے. وکان اللہ عزیزا حکیما اور ہے اللہ زبردست حکمت والا، عزیزا حکیما غالب حکمت والا. اب ذرا دیکھو اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ لقد کیوں ذکر کیا؟ تاکید، تاکید کس مقام پہ آتی ہے؟ مقام انکار پر. لقد اور اتنی بڑی تاکید کہ قسم اٹھا کر واللہ لقد اور راضیہ کو ماضی میں پیش کر کے، جو باجعونا کا مضارے میں تعبیر کر کے، جو باجعونا کا مضارے ان کے اس منظر، حسن منظر اور اس صورت کے استحضار کے لیے ذکر کیا، لیکن جب رضا کی باری آئی فرمایا وہ راضی ہو چکا ہے، پہلے کی رضا ہو چکی ہے. تاکید ہوتی ہے ان کے مطابق. اصل میں قانون یہ ہے، ایک ہوتا ہے مدعی، ایک ہوتا ہے منکر. البینت علی المدعی والجمین علی من انکر، منکر پر قسم، مدعی پر گواہی۔ اللہ فرمانا دے چاہتے ہیں کہ اے دشمنان صحابہ، صحابہ کے خلاف اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے لاؤ اپنی گواہی پیش کرو، اور اگر تمہارے پاس دلیل نہیں، یقیناً نہیں، پھر مجھ سے قسم لے لو۔ تو صحابہ کے خلاف کچھ چاہیے، ان کو چاہیے بینہ پیش کرے، لیکن ان کے پاس بینہ نہیں، ذرا بکواس ہے۔ تو فرمایا لقد، پھر مجھ سے قسم لے لو، کچھ تو حیا کرو۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ سبحان اللہ، اللہ کو وہ بیت اتنی پسند ہے، الشجرہ کا ذکر بھی کیا کہ وہ منظر بڑا قابل دید ہے، وہ منظر ماضی کی داستان بننے کے قابل ہی نہیں، ہر وقت نظروں میں رہنے کے قابل ہے۔ جب وہ بیت کر رہے تھے تحت الشجرہ، رخت کے نیچے، فعلم، گلی ختم ہو گئی، فعلم، اللہ فرماتے ہیں وہ بیت جو کر رہے تھے، نیچے کیا لکھا ہے عالما کے، اندر فرمایا عالما ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا، من الصدق والوفا، من الصدق والوفا، صدق اور وفا تو اللہ جانتا ہے، یعنی کتو تو راضی نہیں ہویا، ان کے دلوں کی وجہ سے راضی ہوا، اور صرف راضی نہیں ہوا۔ فانزل انعامات، دیکھتے ہو رضی اللہ، ایک انعام مانوی اول، المومنین، ان کو مومن قرار دینا، یہ دو، اور فعلم، ان کے اخلاص کی شہادت دینا، یہ تین۔ فانزل، ان پہ وہ غیب، غیبی فیض کا نازل کرنا، یہ چار۔ دیکھا صحابہ کے اوصاف، لقد، پتہ کیا ہے آپ کو، لقد رضی اللہ، یہ انعام اول ہے، اور المومنین، یہ ایمان، یہ انعام ثانی، اللہ ان کو مومن قرار دے رہا ہے، اور فعلم، یہ انعام ثالث، ان کے اخلاص کی شہادت ہے۔ فانزل، یہ انعام چہارم، ان پہ خدا کی رحمتوں کی بارش کی خبر ہے، اور سبات علی حد المستقیم، اس کی خبر ہے۔ السکینت علیہم واصابہم، یہ انعام حسی ہے، یہ تو مانوی تھے۔ پانچواں انعام، اور انعام حسی اول ہے، اللہ نے ان کو فتح دی، وہ خیبر وادی، فتح قریبہ و مغانمہ، اور انہیں غنیمتیں دی کثیرہ، بہت زیادہ، جن کو وہ لے رہے ہیں خیبر سے، یا خزونہا، وکان اللہ عزیزا حبیبا۔ یا ایک بات سمجھو، یہ جو خیبر کا معاملہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ خیبر مثلا کوئی ایک قلعہ تھا، اور اس میں کوئی مرب رہتا تھا، اور حضرت علی نے اسے قتل کیا تو خیبر فتح ہو۔ عام طور پہ سنی بھی یہی سمجھتے ہیں، اور آپ کے مولوی بھی، لیکن یاد رکھو خیبر ایک بہت بڑا ایریا تھا، بہت بڑا ایریا، جس میں بڑے قلعے تھے، اور سات قلعے بڑے مشہور تھے، سات قلعے تھے، اور بہت بڑا ایریا، بڑیا ڈھوکا، اور بہت بڑا اس میں رقبہ، اور بڑی آبادیاں تھیں، اور سات بڑے قلعے تھے، سات صوبے کہہ لو خیبر کے، قلعے کہہ لو یا صوبے، بڑے بڑے ایریے تھے، بڑے یہودی رہتے، ان کی بلڈنگیں، ان کی کوٹیاں، اور بڑی چمکدار بنی ہوئی تھی، اور صحابہ کرام وہاں جب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملے کو مخفی رکھا۔ یہ تاریخ کامل میں، اور دیگر خلدون وغیرہ، یہ سب تاریخ البدایہ و نہایہ، ان کو دیکھنا چاہیے، اور جہاں خیبر کی لڑائی کی تفصیلات جو صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہیں، ان کو دیکھنا ضروری ہے ان آیات کو سمجھنے کے لیے۔ تیار نہیں ہو سکتی، ایسے اشارہ کر رہا ہوں، لا لمبی بات ہے، سات قلعے ہیں اور بہت بڑے قلعے، اور یہ جو حضرت علی اور فرہب کی لڑائی ہوئی یہ آخری قلعہ ہے، آخری قلعہ، چھ قلعے اور ہیں، وہ قلعہ جات باقی صحابہ نے پتہ کیے، اور یہ جو آخری قلعہ فرہب کے ساتھ لڑائی ہے یہ حضرت علی کی آخر پہ لڑائی ہے اور یہ آخری قلعہ ہے۔ عام طور پہ وہ جو شیعہ بےمان ہیں حرامی قسم کے ذاکر، تو مجھے بیان کرتے ہیں کہ کرکٹ کا میچ ہوتا رہا، صحابہ جاتے رہے، کرکٹ کا میچ ہوتا رہا اور خیبر فتح نہیں ہوتا تھا، علی آیا خیبر فتح ہوا، اور سنی بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ یاد رکھو حضرت علی کسی قلعے کا فاتح خیبر کا فاتح نہیں، کہ سارا خیبر حضرت علی نے فتح کیا، کہتے ہیں فاتح خیبر، سمجھائے کہ خیبر کو بڑھانے جتنی آبادی ہے، خیبر جو ہے وہ بہت سارے اس کے قلعہ جات اور بہت لمبا ایریا تھا اور مختلف قسم کے قلعہ جات ہیں، اور حضرت علی جس قلعہ میں کمان کرتے ہیں وہ ایک قلعہ ہے، چھ قلعہ صحابہ نے پتہ کیے، لیکن نہ سنیوں کو پتہ ہے نہ شیعوں کو پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے تو یہی سمجھا ہے تو کوٹھی ہوگی خیبر، اور حضرت علی گئے، اور جہاں پر بڑے جھوٹ ہیں، بڑے جھوٹ شیعہ ذاکر جو بولتے ہیں بے ایمان، کہتے ہیں حضرت علی مدینے میں تھے، نبی پاک نے آواز دی کہ یہ کرکٹ کھیلنے والے یہ کھانے کے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، اس لیے آپ نے فرمایا یا علی، علی نے کمر غلام کو کہا گھوڑا لا، کمر گھوڑا لے آیا، مولا علی نے فرمایا آنکھیں بند کر، اس نے آنکھیں بند کی، مدینہ سے خیبر تک ایک منٹ میں علی پہنچے، ایک اس نے کہا آنکھیں کھول دے، نبی پاک کے سامنے تھے، آپ نے فرمایا علی جا خیبر کو فتح کر کے آ، جب مرب نکلا حضرت علی کی لڑائی ہوئی، حضرت علی نے تلوار تو گھمائی نہ، وہ تلوار برف سے نکل گئی، برف سے نکلتی ہوئی پہلی زمین سے، دوسری سے، تیسری سے، چوتھی سے، ساتویں زمین تک تلوار پہنچی، نیچے جبریل نے اپنا پاؤں رکھا، اپنا پر رکھا، اگر جبریل پر نہ رکھتا تلوار اللہ جانے نیچے کہاں تک چلی جاتی، جبریل کا پر بھی کٹ گیا، لیکن وہ تلوار وہاں جا کے رکی جبریل کے سر پہ، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں او پیمانو، ادھر کہتے ہو خلافت چن گئی، باغ چن گیا، اور حضرت علی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی اور اس کو مجبور کیا گیا، وہ خیبر والی تلوار کہاں گئی تھی، وہ جو برف سے نکلتی ساتویں زمین تک پہنچ گئی، اور کچھ جھوٹ بولو شرم تو کرو، تو یہ خیبر تو ایک قلعہ نہیں، قلعے سات، اور حضرت علی یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ فرب کا قاتل علی ہے بھی نہیں، ہے بھی صحیح ہے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ فرب کا قاتل کون ہے، یہ اور یقین کے اس میں بھی اختلاف ہے، چلو ہم اختلاف سے ہٹ کر مان بھی لیں کہ حضرت علی قاتل ہے، تو حضرت علی کو کون نہیں شجاع مانتا، ہم شجاعت علی کے قائل ہیں، لیکن اشجع الناس ابو بکر صدیق ہے، ہاں شجاعت کو ہم بھی مانتے ہیں، ہاں بھی ہو گیا مغانم کثیرا تاخذونها فعجل لكم هذه، یہ تو نقد مل گئی تمہیں، فکف ایدی الناس، اور روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو، انکم تم سے، یعنی لمبی چوڑی لڑائی بھی کوئی نہیں ہوئی، اتنی لڑائی نہیں ہوئی ہیں، وہ جو نیچے کیا لکھا ہے کپا ایسی انداز کے نیچے وجہ روک ڈالنے کے، تو مولوی تھے نا سارے ڈر گئے، ایسی انداز انکم تم سے، یعنی کیا لکھا ہے آگے پڑھو، اہل خیبر و حلفائے اہل خیبر ان کے ہاتھوں کو روک دیا، لتکونا تاکہ ہو آیت نشانی اللہ کی قدرت کی للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ایمان والے مطمئن ہوں، خدا کی نصرت کس طرح آتی ہے، یا حتیجہ تم، اور دوسرا راز گائے تم کو اور امر میں آئندہ کے لیے صراط مستقیم، صراط مستقیم کی یعنی توکل علی اللہ کی، تو آئندہ بھی اللہ کے باتوں پر اسی طرح پکے رہو، جب نصرت آنکھوں سے دیکھو گے تو توکل علی اللہ مضبوط ہوتی جائے گی. اور اخرا یہ انعام سوم ہے، انعام سوم تیسرا انعام، و اخرا اور دوسری مغانم اخرا، اخرا کا موصوف مقدر ہے، دوسری غنیمتیں لم تقدروا کہ تم ابھی تک قادر نہیں ہوں پر ان کے، قد احاط اللہ بہا، حالانکہ اللہ نے احاطہ کیا ہے ان کا، ان غنیمتوں کا، یا افغانستان والی غنیمتیں، روم فارس والی، قیامت تک جہاں جہاں مجاہدین پھرتے رہیں گے سب لم تقدروا علیہا کے عموم میں داخل ہیں، قد احاط اللہ بہا، ایک وقت آئے گا ہندوستان کے بادشاہ کو ہم گرفتار کر کے لائیں گے، یہ بھی آیا گرفتار کر کے لائیں گے، پاکستان اس میں اسلام نافذ ہوگا، ایران کے بےمان یہ گرفتار ہوں گے، اور اسلام کا بول پالا ہوگا امام مہدی کی قیادت میں اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں، قد احاط اللہ بہا، ساری آگے فتوحات، وکان اللہ ازالہ شبو ہے، اور اس کی کیا تفتیش ہے، اے اللہ اوپر ہر چیز کے قادر، وہ اوپر لکھا ہے المراد منہ فتح مکہ فتح الفارس والروم، وهذه بشارة عظيمة للخلفاء الثلاثة عليهم الرضوان. کہنا یہ خوشخبری ہے فتح فارس کی، روم کی، اور یہ بشارت عظیمہ ہے خلفاء الثلاثة کے لیے، ان پہ خدا کی رضا مندگیاں ہوں. اور فی روایت اخرى عن ابن عباس والحسن ان تقاتل انها بلاد و فارس اور روم، یہ فارس اور روم کے شہریں، ان کی فتوحاتیں، اور لم تک دیرو علیہا، ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے، اللہ نے ان کا احاطہ کیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نصرت تھی فاروق اعظم کے ساتھ، اللہ کی نصرت تھی حضرت معاویہ کے ساتھ. قد احاط اللہ بہا، اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے ان کی فتوحات، ان کی نسبت احاطہ الہی اور نصرت خدا بندی کی طرف ہے. بلو اب فرمایا اگر وہ تم سے لڑتے، اللہ دینا کفروا، جنہوں نے کفر کیا، مراد حدیبیہ والے، وہ مشرکین مکہ، اگر تم سے لڑائی کرتے، البتہ پھرتے الادبار پیچھے دے کر، پھر نہ پاتے ولیاً ولا نصیرا، نہ کوئی حمایتی نہ مددگار، سنت اللہ اللتی، طریقہ اللہ پاک کا، اللہ کی قد خلط، جو گزر چکا ہے ان قبل، اس سے پہلے کہ مقابلہ میں غلبہ آل حق کا ہوتا ہے. انا حزب اللہ غالبون، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. فلن تجد، اور نہیں پائے گا تو اللہ کی سنت کو تبدیلا بدلتے ہوئے. فہو الذی، اور وہی ذات ہے، یہ اعلان کیا لکھا ہے، اعلان انعام، ایک انعام کی اعلان، فہو الذی، وہی ذات ہے، کف ایدیا ہو، روکا اس نے ان کے ہاتھوں کو، انکم، تمہارے قتل سے، میں ایدیا کم، اور تمہارے ہاتھوں کو، انہم، ان کے قتل سے، بے بطن مکہ تھا، مکہ کی سرحد پر، من بعد، بعد اس کے، وہ ادبرکم، وہ کامیاب ہو گئے تھے تم پر، کامیاب ہوئے تھے ان پر، تم ان پر، علیہم، وکان اللہ، اور ہے اللہ، بما تعملون بصیرا. یہ آیات اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جب حدیبیہ کے مقام پر تھے، تو رات کے وقت 70 یا 80 آدمیوں نے حملہ کیا صحابہ کرام پر، اسی مقام حدیبیہ مکہ کی سرحد پر وہ حملہ ہوا، تو صحابہ کرام نے ان سب کو گرفتار کر لیا، 70 یا 80 جتنے بھی تھے، اللہ نے اسی نعمت کو یاد دلایا کہ ہم نے سرحد پر بھی تمہاری حفاظت کی اور تمہیں ان پر غالب کر دیا۔ الذین کفروا مقتضیات قتال، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا تم کو مسجد حرام سے، بل ہدیہ اور حاجج قربانی کے جانوروں کو بھی معقوم پر رکے ہوئے، یعنی ان کو بھی روکا، کس بات سے؟ من ان یبلغا، کس بات سے؟ کہ وہ پہنچے محلہ تباہ ہونے کی جگہ۔ ولولا مانے اب قتال، قتال نہ کرنے کی حدیبیہ میں ہم نے اجازت نہیں دی لڑائی کی، اس کی کچھ حکمتیں بھی تھیں، ان میں ایک حکمت یہ تھی کہ کچھ مسلمان تھے مجبور قیدی تھے جن کو تم نہیں جانتے تھے، اور اگر تم اس طرح حملہ کرتے وہ بھی تمہارے حملے میں مارے جاتے، بعد میں تمہیں تم پر عیب لگتا اور تمہیں ارمان لگتا، وہ چونکہ گھلے ملے مسلمان تھے ان میں جن کو تم پہچان ہی نہیں سکتے تھے، تو ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ہم نے لڑائی سے تمہیں بچا دیا تاکہ تمہارے ہاتھوں سے وہ مظلوم مسلمان نہ قتل ہو جائے۔ دوسرے تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی، فرمایا لولا رجال، اگر نہ ہوتے ایسے مرد مومنون جو ایمان والے ہیں، ونساء اور ایسی عورتیں مومنات جو ایمان والی ہیں، لم تعلموہم جن کو تم نہیں جانتے، لم تعلموہم جن کو تم نہیں جانتے۔ آج کا مشرق لانتی یہ کہتا ہے پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے اور ہر چیز دیکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں صحابہ کو کہ مکہ میں چند لوگ تھے مظلوم جن کے بارے میں تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا، لم تعلموہم او بزرگو، مکہ میں رہنے والے ان مظلومین کا صحابہ جیسے اولیاء کو بھی علم نہیں، پیغمبر کو بھی علم نہیں، یہ عرض اعمال والے لانتی حاضر ناظر والے لم تعلموہم، ہاں یہ تو کہتے ہیں مردوں کو بھی اعمال کا پتہ ہوتا ہے، فرمایا تم زندوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ مکہ میں کچھ مظلوم مسلمان ہیں، اس بات سے کہ رون ڈالتے تم ان کو، بس پہنچتا تمہیں منہم معرہ، معرہ کیا اصل معنی عیب ہے اور مرادی معنی مصیبت ہے، یا تم مراد یہ ہے مشرکین تم پر الزام لگاتے عیب لگاتے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کیا، یا تم مصیبت میں گرفتار ہو جاتے بغیر علم نا علمی میں، لیجود خیل اللہ تاکہ داخل کرے اللہ فی رحمت ہی اپنی رحمت میں، میں یشا جس کو چاہے، لو تزیلو اگر وہ ہٹ جاتے، ہٹ جائیں وہ جو مظلوم مسلمان ہیں، وہ اگر جدا ہو جائیں ہٹ جائیں، لعذبنا الذین کفروا، البتہ ہم عذاب دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم عذابا علیما ان میں سے عذاب دردناک، اذ جعل الذین کفروا جبکہ کیا کافروں نے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیتا غرور و نخوت کو، اپنی اسی تعصب کو، حمیت الجاہلیہ اور مراد اس ضد جہلیت والی، کہ انہوں نے رسول اللہ اور صحابہ کو روک دیا اور اپنے جہلی تعصب کی وجہ سے، فانزل اللہ پر نازل کیا اللہ نے، سکینتہ اپنا خاص غیبی فیض، علی رسولہ، تیسری مرتبہ سکینہ کا لفظ آ رہا ہے، سکینتہ اپنا غیبی فیض اوپر اپنے رسول کے، وعلی المومنین اور ایمان والے بندوں کے، آگے ذرا دیکھنا، وعلزمہم کلمۃ التقویٰ اور لازم کر دیا ان کے لیے کلمۃ التقویٰ، کلمہ تقویٰ کو، یعنی لا الہ الا اللہ کو، ان کو توحید پہ پکا کر دیا، فکانوا احق بہا اور وہ اس کے لائق بھی تھے، فاہلہا اور اس کے اہل بھی تھے۔ الزما کا معنی کیا مطلب؟ سبات علی الہدى المستقیم، یہ بھی ہمارا اخوی علماء نے، اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے لیے الزمہم لازم کیا ہے اللہ نے کلمہ تقویٰ، کلمہ تقویٰ مانا، کسی کی دوسری تعبیر کاتبہ فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان کامل لکھ دیا، الزمہم کلمہ تقویٰ، آگے جا اللہ کیوں؟ فرمایا کانو احق کا بہا و اہلہا، ہم نے یہ توحید اور کلمہ کیوں ان پہ لازم کر دیا؟ وہ اس کے حق تھے اور اس کے اہل تھے، اس کے لائق تھے، بکانا یا اللہ بعد میں خراب ہو جائیں، پھر فرمایا بکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ بعد کے حالات کو بھی جانتا ہے، پہلے کے حالات کو بھی، اور وہ اس کلمہ توحید کے الزام اور لازم کرنے کے بس کے اہل تھے۔ نقد صدق اللہ، یہ شبوں کا جواب آ رہا ہے کہ پیغمبر کا خواب پورا کیوں نہ ہوا، معلوم ہوا خواب جھوٹا تھا، اللہ نے فرمایا خواب سچا تھا اور تعبیر میں خطا ہوئی، خواب سچا تھا اور آئندہ سال کے بارے میں تھا، یہ جو اپنے طور پہ کسی سال کی تعبیر نکالی گئی اس میں فرق تھا۔ لقد صدق اللہ، البتہ تحقیق سچ کیا اللہ نے، رسولہ سچا کیا اللہ نے اپنے رسول کا، ہر رویا خواب بالحق کے واقعے کے مطابق، ضرور بے ضرور تم داخل ہو گے مسجد حرام میں ان شاء اللہ، یہ انشاء تعلیقی نہیں بلکہ یہ انشاء تبرک کے لیے ہے، آمینین امن والے، محلقین رؤوسکم حلق کرانے والے، کچھ تم میں اپنے سروں کا، ومقصرین اور کچھ بال کٹانے والے، یعنی وہ عمرے والا خواب آئندہ سال پورا ہوگا، لا تقابل اور داخلے کے بعد تمہیں ڈر بھی نہیں ہوگا، فعلمہ بس اللہ جانتا ہے ان حکمتوں کو، ما ان حکمتوں کو، لم تعلمو جن کو تم نہیں جانتے، فجال من دون ذالک، بس کر دیا اللہ نے اس کے برے فتحاً قریبا، اس سے پہلے فتح قریب مراد خیبر کی فتح، اللہ پہلے مسلمانوں کو خیبر دینا چاہتا تھا اس لیے اس خیبر کی فتح پہلے کر دی، وہ الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ جس نے بھیجا رسول اپنا، بالہدا ساتھ ہدایت کے، فدین الحق اور ساتھ دین حق کے، لیہو زہرہ علی دین کلے، تاکہ غالب کر دے اوپر تمام دینوں کے، علی دین کلے تمام دینوں پر، وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ شہیدن گواہ۔ محمد الرسول اللہ سے یہ آ گیا پورا مضمون آیت معیت، اس آیت کا نام ہے آیت معیت، لیکن اس کو میں کل بیان کروں گا، آیت معیت، یہ پہلے بھی میں نے بتایا، جو حضرات ذمہ دار ہو، میں نے کہا کہ چند ایک لڑکوں کی ڈپٹی لگا، اور جو بھی اپنے مخلص ساتھی ہیں ان کی ڈپٹی لگاؤ روزانہ دو تین لڑکے، اور وہ تھوڑا گشت کریں، یہ جو ادھر لوفر گڑا ہے نا، آخر کیا مقصد ہے مدرسے میں آنے کا، جب سبق میں ہو ہی نہیں آدمی تو پھر ادھر کیا لینے آتا ہے، چلو شوگر شوگر سے نہیں ہے جہاں، تو سبق میں حاضری ہوگی تب کوئی چیز پلے پڑے گی، اپنی مرضی پہ کبھی سبق پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا تو کیا فائدہ، ایک سبق بھی رہ جائے ترتیب ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا بوال بھی ہے کہ مدرسے کی روٹی بھی حلال تب ہوگی کہ ڈیوٹی پوری ہوگی، ورنہ افطاری حرام سحری حرام، اٹھنا بیٹھنا تو اس سے بہتر تھا ادھر گھر ہی رہتے، جہاں حرام ہو رہی ہے تو کوئی مطلب نہیں، اس لیے چند دن ہے خصوصاً جو اپنے جماعتی ساتھی ہیں ان کو ذرا احساس کر کے خود بھی اور ہر آدمی کو دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، ہر کو، صرف عمرا پر بھی نہ چھوڑو، سب کو ایک دوسرے کا احساس ہو، کوئی ساتھی سستی کر رہا ہے، وتواصوا بالحق کے، وتواصوا بالصبر سب کے لیے ہے، اور سارے ساتھی اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ، اور مقصد تو یہ ہے کہ چند دن رہ گئے، ان دنوں میں کم از کم کچھ چیز سمجھ آ جائے، سیکھ لیں تو ثواب تو پورا ملے گا، اس ثواب کے لیے سارے کوشش کرو، اگر سارے ساتھیوں کی یہی کوشش ہو اور دوسرے جو سستی کر رہے ہیں ان کو سمجھاؤ، ترغیب دو، اگر پھر بھی نہیں مانتے ان کا بستر اٹھاؤ اور اڈے پر گاڑیاں جا رہی ہیں ان کو گاڑی پہ بٹھاؤ تو چلے جائیں، تو ہمیں تو نہیں ضرورت ایسے کباڑ کھانے کی، ادھر کوئی کدھر بھنگیوں کی طرف ہوتا ہے، کوئی کدھر سوتا ہے، تو کوئی نہیں مسئلہ، ہم نے کبھی قلت کثرت کا اعتبار نہیں کیا، ایک طالب علم بھی میرے سامنے بیٹھا نا میں کسی طرح پڑھاؤں گا جو آپ کو پڑھا رہا ہوں، ایک طالب علم ہی بیٹھا، ہمیں کوئی غلط نہیں، ہزار ہو تو لاکھ ہو، ہم کہتے ہیں ایک طالب علم ہو پڑھنے والا، ہم اللہ کے فضل سے کسی طرح پڑھائیں گے، نہ ہم نے قلت سے کبھی گھبرائے، نہ کثرت کا کبھی روب ہوگا، اس لیے آپ جو ساتھی ہیں ہر ساتھی ذمہ دار بنے، اور یہ نہیں کہ فلانا غلطی کر رہا ہے دوسرے خاموش رہو، نہیں، جس کا جہاں تک بس چلتا ہے، اور سارے جب یہ ذمہ داری نبھائیں گے، یہ جو عمرا حضرات ہیں دو تین ساتھیوں کو متعین کر دو، یہ جو ہیں وہ ذرا خیال رکھیں، گشت وغیرہ ہو جائے، جہاں گشت کیا اگر بندہ خود صحیح ہو، جہاں باہر نکل کے وہ کر سکتا ہے، چکر چکر لگا لے، تین چار ساتھی اور ساتھ ملا لے، تو اگر آپ سے نہیں ملتے تو میں پھر ملا دیتا ہوں آپ کو، آیت فیض رضوان کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ مومنین سے مراد صرف فیض رضوان والے صحابہ ہیں، میں نے بات تو بتا دی ہے کس لفظ کا معنی صرف ہے، صرف تو کسی لفظ کا معنی نہیں ہے، اور المومنین کے لفظ سے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے ایمان والے موجودین اس وقت بھی، تو اگر صرف لینا صرف فیض رضوان والے تب بھی کوئی نہیں مسئلہ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے ذمہ صرف ابو بکر صدیق کی حقانیت ثابت کرنا ہے، سمجھ گئے یا نہیں، اگر صرف ابو بکر صدیق کا ایمان، ان کا صدق، ان کی خلافت حق کا یہ ثابت ہو جائے تو سب صحابہ کا ایمان، سب چیزیں ثابت ہو جائیں اور شیعہ کی پوری عمارت گر جائے گی، اس لیے ہمیں ایک ایک گرنے کی ضرورت نہیں، جہاں پر ابو بکر کا ہونا یقینی ہے، عمر کا ہونا یقینی ہے، اور حضرت عثمان کا ہاتھ خود آپ نے عثمان کی طرف سے بحث کی تو یہ تینوں آ گئے، تو اب جب حضرت ابو بکر عمر موجود ہیں تو ہمارے نزدیک سارے موجود ہیں، کیونکہ اصل مسئلے کا بنیاد حضرت صدیق اکبر کی خلافت ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، جب وہ خلافت صحیح ہے تو بعد کے سارے اعتراض موجود ہیں، اگر وہ خلافت اور ایمان صحیح نہیں تو آپ کی ساری تقریریں فضول ہیں، اس معاملہ میں بنیاد ابو بکر صدیق ہے، اس لیے ہم نے اللہ کے فضل سے صدیق کا صرف ایمان ہی ثابت نہیں کیا، تفضیل بھی ثابت کی، اور ایک چیز ابھی ہمارے ذمہ میں ہے خلافت، یہ بھی ایسے ثابت کریں گے دنیا کا کوئی رابطی اس کے لیے گنجائش ہی نہیں رہے گی وہ اعتراض کر سکے، ویسے تو انقلاب لا یضر الشم، اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، حضرت خضر نے جو خیبر کا ایک قلعہ کیا تھا حاکم کیے تھے جس کا حوالہ مطلوب ہے، حوالہ تو میں نے بتا دیا، کامل ابن اسیر دیکھیں، کامل ابن اسیر تاریخ کامل وہ دیکھ لیں، اور جتنی میں نے اس لیے تو کہا ہے کہ آپ ان تاریخوں کا مطالعہ کریں، کہ کامل ابن اسیر میں تاریخ کامل میں یہ پوری وضاحت لکھی ہے، اسی طرح غزوات النبی کا مطالعہ کریں، آج کل تو غزوات پہ زبردست کتب آ رہی ہے، تو جہاں پرانے پاک میں اگر ہم غزوات کی تفصیل میں جائیں میں نے آپ کو کہا مہینہ دو جہاں پورے فتح میں بیٹھے رہیں گے، پورے خیبر کی لڑائیاں اور حدیبیہ، حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 دن سے زائد ٹھہرے، 13-14 دن ٹھہرے، اور وہاں کے بڑے واقعات ہیں، واقعات کا خیبر کے قلعوں کی تفصیل، اسی طرح فتح مکہ، اسی طرح حنین، اسی طرح تبوک، یہ 27 غزوات پورے مفصل علماء نے سیرت کی کتابوں میں لکھ دیے ہیں. عالم کو چاہیے کہ ان کا مطالعہ کرے. قرآن پڑھانے والا تو صرف ترجمہ نہ دیکھے بلکہ ان واقعات، قرآن پڑھانے والے کو تاریخ کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے اور غزوات کا، سیرت کا اور حالات صحابہ کا، یہ سارے مطالعے یہ ہوں تب پوری بات سمجھ آتی ہے. ہمارا اشاعتی دوست ہے، اس نے ایک مدرسے پر المحنت پر دستخط کیا ہے، عقیدہ اس کے موافق ہوگا، پر بہانہ کر رہا ہے کہ ہم کو پتہ نہیں تھا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، 10 کوڑے یا زیادہ. جس کو کان پکڑوا کر 5 منٹ عبد الرحمان کو سواری کرنے دے، 5 منٹ تب اس کی سزا پوری ہو. ہاں چلو جی، آج چھٹی کر